Lo so io un bel dettaglio, tu mi puoi smalare un po' il medaglio. Chi ci vuol stare a casa? Bizzazzo, non so a casa. Bizzazzo. Na no, nincs benne a kis táska. A kis táska te mit fattad? Nincs a kis táska. Na, meg ez az is a kis táska is. Kis Állnak egy kicsit, várjál! Mindjárt jövök! Hőzártam, hogy cíli be. Jaj, a bicsit is elmondtam. Honnan lett? Én tudom. Valamon van, bicsit is elmondtam. Mind más lopnának, mint bicsit. nézem, hogy... Mi lesz a kerültetve? Mi? Mám, hogyha... Mám, Martin, a Ferkön, hogy elmunkálja Ferike, ahova vetni a fenó. És akkor mind vetünk a... Mi kettel? Mind kettel, ők meg a izét csinálják, a szárat is. Hát kell rakni a magot, akkor torpedóra. Beállsz oda, mellé, és akkor úgy. Hát át kell rakni valamennyit. És akkor az majd már. Neki az elektromos biciklin a lámpája. Nem világított. Szokni. Hogy kivel 12 fokba szoktam lenni. 12 akarjuk már, hogy itt el.